श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों का विचार हो चुका है। प्रथम अध्याय से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक भाष्यकार भगवान ने स्वतंत्र एक एक श्लोकों की कोई व्याख्या नहीं की, इसलिए प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक का अभिप्राय बता रहे हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोकात्मक एक वाक्य है और द्वितीय श्लोक से लेकर के द्वितीय अध्याय के नवम श्लोक तक इन 55 श्लोकों का एक वाक्य है और 10वें श्लोक का एक वाक्य, ऐसे कुल मिलकर के 3 वाक्य हैं। प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वह तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का महाभारत ग्रंथ के साथ संबंध बताने वाला है और द्वितीय श्लोक से प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय के नवम श्लोक तक का एक वाक्य है 55 श्लोकों का और 10वां श्लोक एक वाक्य है। 10वें श्लोक में तो अर्जुन को भगवान ने आश्वासन मात्र दिया है और ये जो बीच वाले 55 श्लोक हैं ये एक वाक्य हैं। इसमें एक वाक्यत्व है और वो एक अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। इतने श्लोक किस अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि जो भी प्राणी संसार से ग्रस्त प्रतीत हो रहा है, संसार है जन्म मरण और जन्म मरण रूपी संसार से युक्त जो भी प्राणी प्रतीत हो रहा है उनके इस संसार का कारण शोक मोहादि दोष है। प्राणी मात्र के जो भी संसारी हैं उसमें जो संसारित्व है यानी संसार है उसका अन्वेषण करेंगे कारण का, प्राणी मात्र के संसारित्व के कारण को खोजेंगे तो खोजने वाले को प्राणी मात्र के संसार का कारण के रूप में मिलेगा कौन? शोक मोहादि ही। शोक मोहादि ही प्राणी मात्र के संसार के बीज हैं और इन शोक मोहादि की उत्पत्ति कैसे होती है? संसार का कारण तो है शोक मोहादि और इन शोक मोहादि की उत्पत्ति होती है अहंकार ममकार से, यानी अहम अध्यास मम अध्यास से। जिसके अंदर अहम अध्यास है मम अध्यास है उसी में शोक मोह होता है और जिसमें शोक मोह है उसी में संसारित्व है। और ये अहम अध्यास मम अध्यास कहां से आते हैं? तो अहम अध्यास मम अध्यास अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण होता है, इसलिए मूल अज्ञान ये है अहम अध्यास मम अध्यास का कारण और मूल अज्ञान से निष्पन्न हुआ अहम अध्यास मम अध्यास शोक मोह का कारण और शोक मोह जन्मादि का कारण, ये श्रृंखला है, परंपरा है। इसे बताने के लिए प्रथम अध्याय का जो द्वितीय श्लोक वहां से लेकर के ये प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के द्वितीय अध्याय के नवम श्लोक तक जो 55 श्लोक है वो यही बताने के लिए है कि अहम अध्यास मम अध्यास मूलक ही शोक मोहादि है और अहम अध्यास मम अध्यास अविद्या मूलक है। इसको बताने के लिए है। अब इन ग्रंथों से यानी इन 55 श्लोकों से कैसे ज्ञापित हो रहा है कि अविद्या मूलक अहम ममाध्यास और अहम ममाध्यास मूलक शोक मोहादीय करके इसे इस जिज्ञासा को शांत करते हुए भाष्कर भगवान ने तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र इत्यादि वाक्य का प्रारंभ किया है इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ये कहा कि अर्जुन का पहले तो अर्जुन नामक जो कुंती पुत्र के रूप में विद्यमान शरीर है उसमें अहम अभिमान हुआ, अहम अध्यास हुआ और उस अर्जुन नामक शरीर के संबंधी जो भीष्मादि हैं उनमें मम अध्यास हुआ। ये अहम अध्यास मम अध्यास है और अहम अध्यास मम अध्यास होने के कारण ही शोक मोह अर्जुन को हुआ और उनके प्रति युद्ध होगा यदि तो युद्ध में उपस्थित जो अपने लोग हैं वे ही मारे जाएंगे जिनको अर्जुन जीवित देखना चाहता है। तो जो अहम अध्यासास्पद है जिसमें और मम अध्यासास्पद है और मम अध्यासास्पद में भी अनुकूलत्वेन रूपेण जो प्रतीत हो रहे हैं अपने इष्ट बांधवादि के रूप में प्रतीत हो रहे हैं उनका जीवित रहना अभिष्ट माना जाता है और मरना प्रतिकूल माना जाता है। तो अनुकूल वस्तु का जो वियोग है, प्रियजनों का जो वियोग है, उस वियोग जनित मानस संताप का नाम है शोक। तो अर्जुन ने पहले अपने कुंती पुत्र रूप शरीर को ही मैं समझ लिया, शरीर संबंधी भीष्मादि को अपना समझ लिया। तो अहम येषाम मम येते ऐसा अध्यास हुआ, अहम अध्यास मम अध्यास, ये है भ्रांति। और इसी से फिर भीष्मादि अर्जुन को इष्ट है, इनको जीवित देखना चाहता है अर्जुन, लेकिन युद्ध होगा तो निश्चित ही भीष्मादि मारे जाएंगे तो इनका वियोग होगा और उस वियोग से होने वाला जो संताप वो शोक उनके प्रति जो स्नेह है उस स्नेह निमित्तक जो स्नेहास्पद है रागास्पद है उनके वियोग से हो जाता है शोक और मोह अविवेक हो जाता है। फिर और यही बताए गए हैं इन श्लोकों के माध्यम से। इसलिए भगवान यानी कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इसु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन, इस श्लोक से यही कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन यही कह रहा है, यही दिखा रहा कि ये तो मेरे अपने लोग हैं भीष्म और द्रोण, ये सम्माननीय हैं, मारने योग्य नहीं है, इनको मारना उचित नहीं है। तो इस प्रकार ये अर्जुन का भीष्मादि वियोग जनित तो शोक और मोह दिखाया जा रहा है। इसलिए इन वाक्यों का ये अर्थ निकलता है कि जैसे अर्जुन में हमारे अंदर जो शोक मोह है, इसी के कारण हमारे अंदर संसारित्व है, ऐसे अर्जुन के शोक मोह में भी संसार बीजत्व है, अर्जुन इसी शोक मोह के कारण संसारी है, यह ज्ञापन होता है। इसी को आगे बताया जा रहा है कि शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक, शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वत एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम और परधर्मंच भिक्षा जीवनादिकं कर्तुं प्रवृते। शोक मोह से, शोक मोह करता क्या है तो विवेक को आवृत्त कर देता है, और जिसका विवेक आवृत्त हो गया, बुद्धि में विवेक नहीं रहा कर्तव्य कर्तव्य का, तो कर्तव्य रूप जो धर्म है उसमें जब तक विवेक था तब तक तो स्वयं ही अर्जुन प्रवृत्त हुआ था युद्ध में, क्षात्र धर्म मान करके युद्ध को अर्जुन स्वयं प्रवृत्त हुआ था, लेकिन जैसे ही भीष्मादि को देखा और युद्ध के पश्चात होने वाले उनके वियोग जनित शोक एवं मोह से आविष्ट हुआ, तो युद्ध क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म युद्ध, इसे भूल गया, और इसे भूल करके फिर वह एक प्रकार से धर्म को छोड़ दिया, और जो क्षत्रियों के लिए अनुष्ठेय नहीं है ऐसे भिक्षा से जीवन यापन करने में भी वह प्रवृत्त हुआ बिना युद्ध किए। ये कहता है न कि इन गुरु लोगों को बिना मारे बिना यदि हमको भिक्षा से भी जीवन यापन करना पड़े तो वो श्रेयस्कर है, ये विपरीत निश्चय हुआ। इससे एक ये सिद्धांत निश्चित हुआ कि जिनके चित्त में शोक मोह प्रविष्ट हो जाते हैं और विवेक विज्ञान को ढकने में समर्थ हो जाते हैं, उनकी स्वभावत ही फिर स्वधर्म के परित्याग में प्रवृत्ति हो जाती है, स्वधर्म का वो परित्याग करते हैं और अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये एक सिद्धांत सामने आ जाता है, जैसे अर्जुन का हुआ। अर्जुन जब तक शोक मोहाविष्ट नहीं था, अर्जुन के चित्त में शोक और मोह ने प्रवेश नहीं किया था, तो क्षात्र धर्म युद्ध को मान करके उस युद्ध के लिए उत्साहित था, लेकिन जैसे ही भीष्मादि को देखने के पश्चात अर्जुन के चित्त में शोक मोह ने प्रवेश कर लिया, तो फिर जिसे अभी तक अपना कर्तव्य समझ रहा था, धर्म समझ रहा था, उसे त्याग रहा है। ये कहा कि न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तुष्णिम बबुहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मतलब स्वधर्म का त्याग कर रहा। और प्रतिषिद्ध सेवा मतलब क्षत्रियों के लिए भिक्षा से जीवन यापन करना विहित नहीं है, वो परधर्म है, और उसका भी सेवन यानी आचरण करने में प्रवृत्त हो रहा है। इससे निकलता है कि अर्जुन के तरह ही जिन जिन प्राणियों का चित्त शोक और मोह से अविष्ट होता है, वे स्वभावतः ही धर्म का त्याग करते हैं, अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, जैसा अर्जुन हुआ। ये भी इन श्लोकों से निकल रहा है, ये बताया जा रहा है कि इन श्लोकों का ये अर्थ कैसे निकल रहा है कि शोक मोह रूपी दोष संसार के बीज है और उनका उद्भव अहम अध्यास मम अध्यास से होता है, और अहम अध्यास मम अध्यास का मूल कारण आत्मविषयक अज्ञान है। ये कैसे निकलता है, इसे भाष्कर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये कहा कि अर्जुन का पहले अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास हुआ, भीष्मादि में मम अध्यास हुआ, और भीष्मादि को वह प्रियजन समझ रहा है, प्रियजनों का वियोग शोक को उत्पन्न करता है, मोह को उत्पन्न करता है। तो युद्ध से होने वाला जो भीष्मादि प्रियजनों का वियोग है, तज्जनित संताप से युक्त अर्जुन का मन हुआ, यही शोक है, अर्जुन के मन में शोक ने प्रवेश कर लिया, और फिर मोह हुआ, अविवेक हुआ, और अविवेक ने युद्ध क्षत्रियों का धर्म युद्ध कर्तव्य है, ये जो विवेक विज्ञान था इसे ढक दिया, आवृत्त कर दिया, और न योत्स्य ऐसा विपरीत निश्चय करा दिया, धर्म में अधर्म बुद्धि करा दी, और अर्जुन के लिए कर्तव्य नहीं है भिक्षा से जीवन यापन, वह करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। ऐसे ही सभी प्राणी जो शोक मोह से आविष्ट हैं, स्वभावतः धर्म का यानी अपने कर्तव्य का स्वधर्म का त्याग करते हैं और निषिद्ध आचरण करने में प्रवृत्त होते हैं। ये एक सिद्धांत बताया गया। और कभी शोक मोहाविष्ट व्यक्ति की स्वधर्म में भी प्रवृत्ति हो भी जाए अविवेकी की, लेकिन वह प्रवृत्ति निष्काम नहीं हो सकती, फलाभिसंधि पूर्वक और कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ही होती है, और उनका वह जो स्वधर्म है फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया गया, वह संसार अंतःपाती फल का ही हेतु बन जाता है, जन्म ही दिलाने का हेतु बन जाता है। इसे आगे कह रहे हैं कि स्वधर्मे प्रवृतानाम अपि तेषां वाङ्मनः कायादीनाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका एव सहंकाराच भवति। तो तेषां स्वधर्मे प्रवृतानाम अपि, तो स्वधर्म में प्रवृत्त होने पर भी अधिकतर शोक मोहाविष्ट व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग ही करते हैं, निषिद्धाचरण ही करते हैं। कुछ लोग स्वधर्म में प्रवृत्त हो भी जाए, शोक मोहाविष्ट, लेकिन उनके इंद्रिय, वाक से उपलक्षित इंद्रियां और मन तथा शरीर की जो प्रवृत्ति होगी वह निष्काम नहीं होती, फलाभिसंधि पूर्विका एव भवति, भवति का करता है प्रवृत्ति। तो उनकी, उनके शरीर इंद्रिय मन की प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्वक होती है, संसार अंतपाती फल की इच्छा से होती है और अहंकार पूर्वक होती है। वागादि के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, जपादि, स्तुति पाठादि, उन वागादियों में आत्माभिमान करके ये मैंने किया, ऐसी अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होती है। शरीर इंद्रिय मन रूपी उपाधि के द्वारा होने वाला, चाहे वो धर्म हो या अधर्म हो, अहंकार पूर्वक होता है तो उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। फिर मैंने किया ये अभिमान रहेगा तो जरूर उसका फल भोगना पड़ता है। और धर्म में फलाभिसंधि पूर्वक होगा और अहंकार पूर्वक होगा तो उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार उनका स्वधर्म आचरण भी एक प्रकार से संसार का ही हेतु बन जाता है सकाम होने से। आगे हैं, तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचारात धर्माधर्म उपचयात इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति। तो तत्र यानी तस्मिन् विषय, ये विषय सप्तमी है, यानी स्वधर्म के विषय में भी एवं सति, तो स्वधर्म में भी प्रवृत्ति अविवेकी की हुई तो वह फलाभिसंधि तथा अहंकार पूर्वक ही हुई। तो एवं सति का अर्थ है फलाभिसंधि तथा अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने पर, किसमें, स्वधर्म में। तो स्वधर्म विषयक प्रवृत्ति भी उनके संसार का ही हेतु बन जाती है। और धर्माधर्म उपचयात फलाभिसंधि तथा अहंकार पूर्वक धर्म करता रहेगा यागादि, तो धर्म का उपचय होगा। उपचय शब्द का अर्थ है वृद्धि, धर्म बढ़ेगा। तो धर्म बढ़ेगा तो इष्ट जो जन्म है, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि योनि की प्राप्ति होगी, देवादि योनि में जन्म होगा और वहां पर स्वर्ग का सुख भोगेगा देवादि का शरीर प्राप्त करके। और अधर्म का उपचय होगा यदि वृद्धि होगी तो अधर्म उपचयात अनिष्ट जन्म होता है। अनिष्ट जन्म है वो मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि, और वहां पर मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि है अधर्म का फलभूत दुख भोगने के लिए। तो दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतः भवति, इष्टानिष्ट जन्म की प्राप्ति और उन इष्टानिष्ट जन्मों में सुख कर्म फलभूत सुख दुख की प्राप्ति रूप, यही संसार का स्वरूप है। लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण यानी स्वरूप संसार अनुप्रतो भवति। तो उपरत का मतलब रुक जाना, अनुप्रत का अर्थ है रुकता नहीं है, फिर अनवरत चलता रहता है संसार। और संसार क्या है, इष्ट जन्म की प्राप्ति या अनिष्ट जन्म की प्राप्ति, उत्कृष्ट निकृष्ट योनि की प्राप्ति और वहां पर सुख दुख की अनुभूति, यही संसार है। और यह संसार उन अविवेकियों का शांत नहीं होता। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, वो छोड़ा, तीसरा धारण किया, ऐसे चलता ही रहता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, यही संसार है। यह संसार बना ही रहता है। इस प्रकार क्या हुआ कि ये शोक और मोह जो है संसार के कारण बने, इसे कह रहे हैं कि इत्यतः संसार बीज भूतो शोक मोहो। तो इस क्रम से प्राणियों के संसार का कारण बन जाते हैं शोक और मोह। क्या हाँ हाँ, उसकी तो कई बार व्याख्या हुई, आगे भी आएगी। यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय जिसका चिंतन व्यक्ति करता है, फिर वो अंतिम प्रत्यय उसका वैसा ही बन जाता है, तो वही जन्म मिलता है। जैसे भागवत में भरत को, जिनके नाम से इस राष्ट्र का भारत नाम है, वे अपने पुत्र को राज्य दे करके जंगल में जा करके गंडकी के किनारे बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन शेर की शेर के भय से एक गर्भवती हरिणी भाग जाती है, शेर उसके पीछे है, जन्म ले और बच्चे को जन्म देती है नदी में, गंडकी में उसको उठा लेते हैं। ये सब कथा आती है ना भागवत में। उस हरिणी के बच्चे का पालन पोषण करते हैं, हरिण तो गंडकी के उस पार चली जाती है, वो बह रहा था, और बाद में उसका उस बच्चे के प्रति भरत का हो जाता है मोह। और अंतिम में जब शरीर छूटता है, तो शरीर छूटते समय उनको चिंता लगी रहती है कि इस बच्चे का क्या होगा, हरिण के बच्चे का। उसी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ देते हैं, तो भावी दूसरे जन्मों में हरिण बनता है। तो जैसे वे हरिण बन गए, ऐसे कोई परमात्मा का चिंतन करते करते शरीर छोड़ेगा तो परमात्मा भी बन जाता है। मृत्यु समय जो निश्चय होता है, वैसा ही दूसरा जन्म होता है। तो स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि, तो तत्र एवं सति धर्मा धर्मोपचयात इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति इत्यतः संसार विभूतो शोक मोहो। तो इसलिए ये निश्चित हुआ कि संसार के हेतु ये शोक मोह है। ये बताया गया शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतएव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तो अपि तस्मात् युद्धात् उपर राम, यहां से लेकर के इत्यतः संसार बीज भूतो शोक मोह, यहां तक ये बात स्पष्ट हुई कि शोक और मोह प्राणियों के इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार के कारण है। आगे कह रहे हैं और ये जो शोक मोह है इनकी निवृत्ति कैसे हो, जब तक ये रहेंगे शोक मोह तब तक संसार बना ही रहेगा, और संसार बना रहे और इस संसार से मुक्ति पानी है तो आवश्यक है संसार के बीजभूत शोक मोह को निवृत्त करना। शोक मोह को निवृत्त करने के लिए आवश्यक होगा उनके हेतु को निवृत्त करना। उनका हेतु है अहम अध्यास मम अध्यास, और अहम अध्यास मम अध्यास का भी कारण है अविद्या, उसकी निवृत्ति होती है विद्या से, ज्ञान से। स्वरूप विषयक अज्ञान स्वरूप विषयक बोध से निवृत्त होता, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अज्ञान के कारण ही अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अहमाध्यास होता है, और शरीर आदि के शरीर के संबंधियों में ममाध्यास होता है। ये फिर शोक मोह को जन्म देते हैं, शोक मोह विवेक विज्ञान को ढक करके अधर्म का कारण बन जाता है, या सकाम धर्म का कारण बन जाता है, उससे संसार होता है। इन सब के मूल में है अज्ञान, और इस अज्ञान की निवृत्ति होती है आत्मज्ञान से ही। जिस विषय का ज्ञान है उस विषय ज्ञान से वह निवृत्त होगा। घट का अज्ञान पट के ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, घट के अज्ञान को दूर करने के लिए घट का ही ज्ञान आवश्यक है। ऐसे आत्मविषयक अविद्या अज्ञान अहम मम अध्यास का कारण है, अहम मम अध्यास शोक मोह का कारण है। शोक मोह विवेक विज्ञान को अवरुद्ध करके संसार के कारण बन जाता है, तो इसके लिए आवश्यक है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही शोक मोह का आत्यंतिक नाश करता है, बाध करता है, निवृत्ति करता है, इसे कहा जा रहा है। तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति इति तद उपदिदीक्षु सर्वलोकानुग्रहार्थम् अर्जुनम् निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव असोच्यान इत्यादि। तो ये कहते हैं कि तयोहो यानी शोक मोह यो, ये जो शोक और मोह है संसार के बीच, उनकी सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से अन्य किसी भी साधन से निवृत्ति नहीं होती। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, श्रुति कहती है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ये है परमात्मा का वेदन, तमेव विदित्वा, और इसी से मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। मृत्यु का अतिक्रमण का अर्थ है शोक मोह की निवृत्ति। मृत्यु है मारक, और बार बार जन्म तथा मरण के हेतु कौन बन रहे, यही शोक मोह, इसलिए इनको मृत्यु कहा जाता है। जन्म मृत्यु के हेतु होने से, जन्म और मरण के हेतु होने से मृत्यु है, और इस मृत्यु का शोक मोह रूपी मृत्यु का अतिक्रमण अत्येति वो किससे हो सकता है, तो तमेव विदित्वा यानी परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त करके ही शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, ऐसा वेद बता रहा है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, तो अन्य पंथा यानी दूसरा कोई साधन, पंथा शब्द का अर्थ है साधन, शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का है नहीं। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ होता है कारण सहित निवृत्ति। तो शोक मोह के कारण अहम अध्यास मम अध्यास की निवृत्ति कराने वाला आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है, आत्मज्ञान ही इसका उपाय है। इसलिए श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता और अज्ञानी के शोक की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञानी में शोक बना रहता है और ज्ञानी में शोक नहीं होता। तो तयोश्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति, दूसरे किसी भी साधन से शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती आत्मज्ञान को छोड़ करके। इसलिए अर्जुन को निमित्त बना करके प्राणी मात्र के संसार के हेतुभूत शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान को बताने की इच्छा वाले भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं अशोच्यानन्वशोच्यस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे इत्यादि। ये लिखते हैं कि तद उपदिदिक्षु, इसमें तत् शब्द से शोक मोह की निवृत्ति का जो उपाय है उसे लेना, वो है आत्मविज्ञान आत्मज्ञान। तो इसलिए तत् का अर्थ है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, और उसे उपदिदिक्षु कहते हैं बताने की इच्छा वाले। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है ऐसा बताने वाले, बताने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव, वासुदेव का विशेषण है तद उपदिदिक्षु। और क्यों बताना चाह रहे हैं तो कहते सर्वलोकानुग्रहार्थम, सभी जो शोक मोह से आविष्ट लोग हैं, संसार प्रवाह में बहने वाले लोग हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए सर्वलोकानुग्रहार्थम। अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए शोक मोह की निवृत्ति का उपाय बताने की इच्छा वाले भगवान ने अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम् इत्यादि कहा। इस प्रकार ये प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के ये जो द्वितीय अध्याय का नवम श्लोक है यहां तक का व्याख्यान हुआ, और दशम श्लोक तो अर्जुन को आश्वस्त करने के लिए है। वो ये इतना ग्रंथ 55 श्लोकात्मक ये बताता है, इसे भाष्कर भगवान ने स्पष्ट किया। संसार के हेतुभूत शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता है, और वह संसार के हेतुभूत शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही है ऐसा श्रीमद् भगवद गीता बताती है। ये श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्राय भाष्यकार भगवान ने अपने अभिप्राय से बताया, जो उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर निश्चित होता है। श्रीमद् भगवद गीता पर शंकर भाष्य लिखने से पहले भी कई एक व्याख्याएं हो चुकी हैं, उनमें प्रसिद्ध एक व्याख्या है भर्तृ प्रपंच जी की वृत्ति नाम की, इसलिए उनको कहा जाता है वृत्तिकार भर्तृ प्रपंच। नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कुछ गीता का शोक मोह निवृत्ति का साधन सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान नहीं अपितु कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा अर्थ है। ये अपने व्याख्यान में वृत्ति में व्याख्यान किया है, उनके उस कथन का अनुवाद करके उसमें जो दोष आते हैं उसे बता रहे हैं आगे भाष्यकार भगवान। तत्र केचित आहु इत्यादि से, तत्र केचित आहु यानि शोक मोह की निवृत्ति का उपाय जो भाष्यकार भगवान ने बताया कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ही है करके, केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है ये जो, और ऐसा कौन बता रही है, गीता बता रही है। ये जो अर्थ बताया यानी शोक मोह निवृत्ति और केवल आत्मज्ञान इनका साध्य साधन भाव श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है। ये जो भाष्कर भगवान ने बताया इससे विपरीत अन्य लोग जो कहते हैं शोक मोह की निवृत्ति के प्रति साधन जो बताते हैं उसके विषय में कह रहे हैं कि केचित आहु, शोक मोह की निवृत्ति के उपाय के विषय में कुछ लोगों का ये कहना है। केचित से भर्तृप्रपंच जी को लेना, कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यम् न प्राप्यते एव, किं तर्हि अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहितात् ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ इति इति केचित आहु, ऐसा न करना। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से केवल आत्मज्ञान मात्र से कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। तो कहा फिर यदि केवल आत्मज्ञान से कैवल्य ने मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का ही अर्थ है ये शोक मोह की निवृत्ति। आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला मोक्ष है शोक मोह की निवृत्ति, हमेशा के लिए आत्यंतिक निवृत्ति, यही कैवल्य प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, उसमें आरोपित शोक मोह की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति, उसे कैवल्य प्राप्ति कहा जाता है। तो केवल आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो फिर उनसे कहा कि केवल आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती तो किससे होती है बताओ, किम तरही, यानी आत्मज्ञान से नहीं होती है तो किससे शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो कहते हैं समुचित ज्ञान से, कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः। तो अग्निहोत्रादि जो स्रोत कर्म है और स्मार्त कर्म है, अग्निहोत्रादि स्रोत कहा जाता है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्म, स्मार्त कहा जाता है स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्म को। तो वेद प्रतिपादित तथा स्मृति प्रतिपादित जो कर्म है वर्णाश्रम विहित नित्य नैमित्तिक कर्म, उनके साथ उनसे समुचित जो ज्ञान है वह कैवल्य प्राप्ति का साधन है, उससे कैवल्य प्राप्ति होगी। कर्म समुचित आत्मज्ञान से, केवल आत्मज्ञान से नहीं। और यही बात गीता के संपूर्ण श्लोकों के द्वारा निकल रही है, इसलिए कहते इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ, इति केचित आहु, ऐसा न कर, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। और इसके विषय में ज्ञापक भी बताते हैं, आगे कह रहे उन्हीं का मत आ रहा। ये आएगा उन्हीं के मत का अनुवाद कहां तक तद असत, ये जो एक आ रहा है न प्यारा, इसी पृष्ठ पर, उससे पूर्व तक यानी कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तम् भवति, यहां तक के ग्रंथ से वो बताया जाएगा पूर्व पक्ष ही। तो अभी ये पूर्व पक्ष ही है कि ज्ञापकं चाहु अस्य अर्थस्य, कर्म समुचित आत्मज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति होती है, इत्याकारक अर्थ को साध्य साधन भाव को अस्य अर्थ शब्द से लेना। वो जिसको मोक्ष का साधन कह रहे हैं उसको, यानी कर्म समुचित आत्मज्ञान और मोक्ष इनमें साध्य साधन भाव है, इस अर्थ का ज्ञापक भी वे कहते हैं। क्या कि अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि जो वाक्य है, यदि शोकाविष्ट अर्जुन को, शोक मोहाविष्ट अर्जुन के शोक और मोह की निवृत्ति का उपाय मात्र आत्मज्ञान होता, कर्म न होता, तो अर्जुन को, शोक मोहाविष्ट अर्जुन को भगवान इन वाक्यों से कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? भगवान को तो अर्जुन ने शोक मोह की निवृत्ति का उपाय पूछा है ना, जिससे मेरा कल्याण हो, वो आप मुझे बताइए निश्चित करके। और यदि शोक मोह किसी का के भी शोक मोह की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान ही है, केवल कर्म रहित आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, तो अर्जुन के शोक मोह की निवृत्ति के लिए अर्जुन को भगवान कर्म का क्यों उपदेश करते हैं? ये कह रहा है ना कि तुम यदि इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे और कर्म नेवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि वाक्यों से अर्जुन को क्यों कर्म में प्रवृत्त करते हैं, कर्म में प्रवृत्त करना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशंका न कार्या, ये भी पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यदि कोई ये कहे कि वेद ने बताया हुआ जो कर्म है पशु यागादि, वे हिंसादि से युक्त होने से अधर्म है, और हिंसा तो अधर्म होती है, इसलिए अधर्म का ही निमित्त है, इत्याकारक शंका भी करना उचित नहीं है, ये शंका नहीं करनी चाहिए, ये वे लोग कहते हैं जो समुचित आत्मज्ञान को शोक मोह की निवृत्ति का उपाय बताना चाहते हैं। न कार्या, तो कहा क्यों नहीं करनी चाहिए, कथम, तो हेतु बताते हैं कि क्षात्रम कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय तद अकर्णे च ततः स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तम् भवति। ये थोड़ा लंबा वाक्य है, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं विजयादशमी के दिन।